Én úgy tudom, hogy azért valami módosításra sor került a Fidesz részéről, ami viszont a mi hazánknak nem felelt meg, a bejutási küszöböt módosították, hogy ott a 10-15%-ot szerettek volna. Orbán Viktor már úgy nyilatkozik róla, mintha már megszámolták volna, mintha már eredményt hirdet, miközben még zajlik. És hogy nevezed azt, aki mást mond és mást tesz? Ahogy Orbán Viktor fogalmazott, ne azt figyeljétek, amit politikusnak nevezem. Őszintén ti mindannyian kimondjátok azt, hogy Orbán Viktor minden esetben más mond és más csinál, mert nem így van. Jaj, valamikor nem hazudik. Hát igen, ez nagyon sokszor van, hogy nem mond más, mint akkor amit méltó. Csinál. Hát akkor nagyszerű, hát akkor eljön az Isten, ő hozza el az Isten országát. Hisz nem hozza Orbán, el. Hogy nem is hazudott. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Sisak legújabb adásában, én Tikvicki Dóra vagyok. Ma szó lesz arról, hogy az országgyűlés megszavazta a választási törvény módosítását. Beszélni fogunk arról is, hogy mik a jelenleg zajló háborúk belpolitikai és társadalmi következményei, illetve arról is, hogy születhet-e politikai döntés a halálunk eldöntéséhez való jog kapcsán. Mai vendégeim pedig Zagyba Gyula, volt országgyűlési képviselő, Puzsér Róbert, publicista, rádiós műsorvezető, Hegedűs Lóránt, református lelkész, illetve Kukorelni Endre, író. Köszönöm szépen mindenkinek. Na hát akkor megszavazták a választási törvény módosítását, tehát visszaállítják a listás választási rendszert a fővárosban. Ennek több érdekes aspektusa van, az ellenzéki pártok leginkább a javaslat időzítését és a benyújtás módját kritizálták, tehát ők bohózatnak, színjátéknak és bábszínháznak nevezték, mert szerintük a Mi Hazánk a Fidesz nevében nyújtotta be a módosító javaslatot. Úgy kezdődött az egész, hogy Fodor Gábor volt Fidesz alapító, azért javasolta a 2014 előtti rendszer visszaállítását, mert szerinte a kerületi polgármesterek dominanciája a fővárosi területben azt eredményezi, hogy a fővárosi szempontok kevésbé jelennek meg a döntésekben. Hát kezdjük azzal, hogy akkor mennyire igazságos megváltoztatni most a választási törvényt. Endre? Hát ez nem igazságosság kérdése, hanem nettó pártpolitikai érdekek döntik azt el, hogy éppen hogyan változtatnak meg mit, ugye az alkotmánytól kezdve a választási törvényekig. Úgyhogy most leírólag mondom, egyáltalán nem kritika, mert azt gondolom, hogy a hatalma levőknek ugye eminens érdeke, hogy úgy történjenek a dolgok, hogy a számukra legoptimálisabb, és hogyha a Fidesz ezt így gondolja, akkor nyilván azért gondolja így, mert számára ez optimális. Ugye 14-ben volt így, előtte volt így, és most megint megváltoztatták, vagy visszaállították, nyilván úgy kalkuláltak, hogy nekik ez érdekük. Azt, hogy ez mennyire igazságos, ezt én nem nagyon tudom eldönteni. Valószínűleg az, hogy csak polgármesterek ülnek, illetve a polgármesterek mind bent ülnek a képviselőtestületben, az szerintem egy kicsit túlzás, mert az ilyen dupla hatalom, hogy így mondjam. Tehát az, hogy mit tudom én, a listán bekerülnek olyan emberek, akik esetleg szakpolitikusok, az a lehető, hogy jobban jár a rendszer. De még egyszer mondom, hogy én ezt nem dönteném el. Lórend. Hát én ennek a pártpolitikai vonatkozásához nem szólnék hozzá diplomatikusan, bár voltam én pártpolitikus, éppen ezért tudom, hogy mi a pártpolitikai olvasata többek között ennek a mostani döntésnek, parlamenti döntésnek. Azon persze lehet vitatkozni, igen, hogy ami végül is most megszavazásra került, nevezetesen, hogy a kerületi polgármesterek nem lesznek testületi tagjai a fővárosi közgyűlésnek, az most segít-e a főváros működésén, vagy sem. Nekem az volt első olvasatban ennek kapcsán a meglátásom, hogy a polgármester, a kerületi polgármester az foglalkozon dönten a saját kerületével. Ezért hozzá kell tenni ez azért azt, hogy Budapest gyakorlatilag az országnak a 20. megyéje, és ilyen értelemben a Budapest egésze, illetve az egyes kerületek egymáshoz fűződő viszonyában, hogyha a polgármesterek nem lesznek a tagjai a fővárosi közgyűlésnek, az nem feltétlenül fogja segíteni Budapest további működését. Így is komoly gondok vannak, teszem hozzá, mert Budapest mégis egy város kéne, hogy legyen, de sokszor a lokális kerületi érdekek azok fölülírják a nagy egésznek az érdekét. Nyilván érdekütközések vannak folyamatosan, és persze egy polgármesternek kerületi szinten a saját kerülete érdekét kell elsőrenden néznie, de ezért néznie kéne a nagy egészét is. Régebben nem polgármesterek voltak még annó az önkormányzati rendszer felállása előtt, tulajdonképpen előjárók voltak az egyes kerületek élén, és egyfajta hierarchikus rendre szerintem Budapesten szükség volna ahhoz, hogy a rendszer az működőképes legyen, ami nem csak az egész főváros, hanem az egyes kerületeknek is a érdeke. Az azért minden esetre beszédes, hogy a Mi Hazánk 6 képviselője nem szavazza meg a párt előterjesztését. Miért terjeszti elő a törvénymódosítási javaslatát az a párt, amelyiknek a képviselői aztán nem szavazzák meg azt? Ez tényleg a Mi Hazánknak az előterjesztése volt? Tényleg a Mi Hazánk politikusainak a fejében fogant meg az ötlet? Higgyük is el? Bárki is elhiszi ezt? Állítólag azért, mert hogy a másik benyújtott törvényjavaslatukat meg lesöpörték. És ezért aztán... Ezért aztán az a saját előterjesztésüket nem szavazzák meg. Ez kicsit komikus. Kicsit bűzlik. Hogyha én előterjesztek valamit, azért terjesztem elő, hogy megszavazzák. És akkor én tartózkodom tőle, a saját előterjesztésemtől. Az a helyzet, hogy a Mi Hazánk az a Fidesznek a külső identitás meghajtója, meg a kísérleti laborja. És ezzel semmi baj nincsen, csak bele kéne állni. El kéne ismerni. Testvérpártok. A Fidesz, meg a Mi Hazánk nemzeti radikális testvérpártok. És mondhatná azt is akár a Mi Hazánk, úgy hivatalosan ki is nyilváníthatná, hogy tulajdonképpen a Fidesz kiszervezett külső lelki ismerete duródóra időről időre megbuktat különböző magasrangú állami tisztviselőket, akikkel kapcsolatban a magyarság mérce az nem teljesül, nem elégül ki a magyarság referencia, az elvárás. Ennek megfelelően mondják ki, nem kell ellenzéket játszani. Majd, hogyha egy nap a Fidesznek nem lesz meg a többsége, akkor vagy koalíciós szerződésben, vagy kívülről meg lehet támogatni a Fideszt, amikor a költségvetéséről szavaznak. Addig pedig nem kéne úgy csinálni, mert ez egy álságos játék. A Fidesz úgy csinál, mintha itt ellenzéki törvényjavaslatokat szavaznának meg. De milyen érdekes, hogy ezek az ellenzéki törvényjavaslatok alapvetően a Fidesznek, mindig a Fidesznek az érdekét teljesítik. Ez ennyire meglepő neked egyébként? Hogy a Fidesz dolgoz ki olyan törvénymódosítási javaslatokat, amiket aztán a Mi Hazánk nyújt be. De most ez bűzlik. Hitvány színjáték. De ott álltál. De annál inkább meg kell tanulni. De ez cinizmus. Jelensd ki, hogy ez nem igaz. Ez a mi hazánknak az ötlete volt, és a Fidesz meg úgy volt vele, hogy hát egy jó ellenzéki törvényjavaslat, ami a nemzet érdekét szolgálja, azt megszavaz. Hogy a Fidesznek biztos, hogy a parancsára csinálták, mert láttad, hogy ott átadták. Szerintem nem a Fidesz parancsára, szerintem a Fideszben írták meg. De és küldték át, hogy Robert, ezt terjesszétek. Honnan tudod? Tehát ott álltál felettük, tartottad a lámpát. Na jó, Robi, de figyelj, csak egy mondat, hogy de akkor még inkább meg kellett majd szavazzák, hogyha úgy van, ahogy te mondod, nem? Azért nem szavazzák meg. De én úgy tudom, hogy azért volt, amellett, hogy én se vagyok naív, mondtam, voltam pártpolitikus, tehát miért ne lehetne háttéregyeztetés parlamenti pártok között. Igaz, hogy tisztességesebb ezt nyíltan fölvállalni, a politikai szándékot és akaratot. Hát az lenne. De kérdezem én, hogy nem lehet érdekegyezés akár ösztönösen is politikában? Szerintem lehet. Tehát nem csak tudatosan, hanem ösztönösen is ez működhet. Másrészt pedig a tartózkodásuk kapcsán nem mentegetem őket, mert nem vagyok az ő pártjuknak az embere, sőt elkötelezettje sem. De én úgy tudom, hogy azért valami módosításra sor került a Fidesz részéről, ami viszont a mi hazánknak nem felelt meg, a bejutási küszöböt módosították, hogy ottom a 10-15%-ot szerettek volna. Tehát ebben az esetben azért a parlamentarizmus játékszabályai szerint adekvát válasz, még ha a saját előterjesztésükről is van szó, hogyha egy olyan módosítás eszközöl a kormány többség, ami nyilvánvalóan keresztül megy, akkor tartózkodik még a saját javaslata végső szavazásánál is. Tehát, igen, de igen. De a demokrácia játékszabályból következik, az más kérdés, hogy a politikai boszorkánykonyhában, hogy így mondjam, a politika lehetőségek művészete, ugyanakkor van mód és lehetőség háttéregyeztetése, tehát ez azért önmagában nem ördögtől való. De ne használjuk ezeket a kifejezéseket, hogy demokrácia, meg parlamentarizmus, mert ezzel létező demokráciákat, meg parlamentarizmusokat gyalázunk meg, amikor a Magyarországon zajló politikát a demokrácia kifejezésével illetjük. Nem demokrácia, nem demokrácia, itt egy legitim önkényuralom rendezkedett be, attól, hogy legitim, hiszen az emberek megszavazzák újra meg újra, tényleg legitim, de ettől még önkényuralom, mert az történik, amit Orbán Viktor akar, és csak is az történik, amit Orbán Viktor akar, és amivel kapcsolatban Orbán Viktornak nincsen terve, meg nincsen elképzelése. Nem az történik, amit a politikai többség akar, elnézést. Az történik, ami Orbán Viktor személyes megbízottja dönt. De nem az történik esetleg, amit a politikai többség akar? Tehát ez persze Orbán Viktor személyében testetől tagadhatatlanul, de a politikai többségnek nincs akarata. A jellegi Orbán Viktor eldönti, hogy mit akar. Orbán Viktor eldönti, hogy mit akar, leskicceli a konyhapulton, és másnap a politikai többség besorol a mögé. Nehogy már komolyan azt gondoljuk, hogy ez egy politikai közösség, vagy egy politikai többség. Erre mondom, hogy önkényuralom. Nem tartana attól, hogy mindig a saját politikai többségével is akár szembe menetelve hozná a döntéseket. Nem lehet, azért jobb politikus nem szerintem, lehet. És jobb taktikai érzékkel, és stratégiai érzékkel megáldott. Hűséges ennek. Hűbéresekkel, meg jobbágyokkal nem lehet szembe menni, mert ők igazodnak. Orbán Viktor nem tud a saját többségével szembe menni, mert ahogy szembefordul a saját többségével, a többsége besorol mögé. Mindig mögötte lesznek. Akárberre fordul Orbán Viktor. Nem tud szembe menni a saját többségével. Őket úgy választotta ki, úgy kerültek fel a listára, úgy lettek jelöltek, hogy ők hűségesek. A lojalitás szervezi a Fideszt. Egyébként a neve maga ez, hogy Fidesz, tehát egy szemernyi őszinteség mégiscsak van a dologban, hiszen latinul a Fidesz hűséget jelent, és ez az egyetlen érték, amit elismernek. Lojalitás nélkül gondolom, hogy nem működne. Az a különbség a lojalitás meg a szervilizmus között, hogy a lojalitás... Nem hinném, hogy mindenki szervilis lenne. Nem úgy ismerem a Fidesz politikusainak egy jó részét, nem úgy ismerem, hogy a szerviliás ember. Mélységes, hogy vannak szervilis lelki alkatúak, de vannak olyanok, akik autonóm emberek, és akik bizonyos kérdésekben tudnak visszékválni és árnyalni. Egyedül fogsz maradni ebben. Abban a vonatkozásban nincsen vita, hogy van egy autonóm ember a Fideszben, ezt Orbán Viktornak hívják. Ő autonóm. Ő valóban autonóm. Túlságosan autonóm. Annyira autonóm. Jó, igaz, hogy rajta kívül ebben az országban alig-alig akadnak olyanok, akik vagy hát a maguk autonómiájának a szűk körében lehetnek autonómok. Minden esetre az a döntő különbség a lojalitás meg a szolgaság között, vagy szervilizmus között, hogy aki lojális, az valamihez lojális, ezáltal nemesül meg ez a fogalom, és azáltal értékelődik le, vagy hanyatlik le a fogalom, hogy valakihez vagyok szervilis. A valamihez, ez egy eszmény, a nemzet, a szabadság étosza, valamilyen étoszhoz, ja, valami embernél magasabbhoz vagyok hűséges, arra mondjuk, hogy lojalitás. Na most, ami itt a Fideszben zajlik, amit a túl sommás. Na igen, csak ami itt a Fideszben zajlik. Túlzottan sommás és egyoldalú a helyzetértékelés, és az elvi tézéseddel egyetértek, a gyakorlati konzekvenciával, amit levonsz belőle, nem. Szerintem ennél árnyaltabb a helyzet, még akkor is, hogyha tagadhatatlan, hogy ennyi kétharmados többségi hatalom gyakorlás közepette szükségképpen előtérbe kerül a szervilizmus, a egészséges lojalitással szemben. De csak egy az... Itt van a felelőssége a civil társadalomnak, amennyiben van a értelmiségi holdudvarnak, a Fidesz értelmiségi holdudvarának, az írástudóknak, hogy nem mindegy, hogy a tekintetben a pozitív társadalom kritikát gyakorolják-e, vagy sem. Csak egy mondatot hagyj meg, számomra az érdekes, hogy nagyon gyorsan belekerültünk a dolognak a sűrűjébe, illetve a középpontjába, hogy ez micsoda. Tehát milyen rendszerben, milyen országban élünk, milyen viszonyok között, stb. És akkor egy boldogult úrfi koromnak a vágyálmai ugye rögtön előjönnek, hogy milyen jó lenne egy tényleg egy normálisan működő demokráciában élni. Na most én a Robival azért vitatkoznék, azt nem mondanám, hogy ez nem demokrácia, mert ez egy parlamenti demokrácia, olyan, amilyen természetesen nagyon autokrata jellegű, de kétségtelen, hogy meg van választva az a politikai erő, amelyik meg van választva, és őrült módon kétharmaddal állandóan nyer újra és újra. De abban a leírásodban viszont, hogy itt azok az emberek, akik mozgatják ezt a szisztémát, azok szervilisek, hát ezt én a saját bőrömön tapasztalom, tehát elég sok embert ismerek, és tudom, hogy mit jelent az, hogy milyen módon működnek tényleg abban a pillanatban, amikor ki kell szolgálni a diskurzus, tehát mikor alá kell beszélni a diskurzusnak. Nekem is van negatív tapasztalatom, de van pozitív tapasztalatom is, és én ezért mondom, hogy árnyalni kell a tekintetben a értékítetet, mert nem igaz, hogy csak negatív szervilis tapasztalat lehet kormányzati politikus részéről. Kidugja valaki a fejét, nem akkor lenyisztánk. Endre, emlékeztetnélek arra, hogy a dualizmus évtizedeiben is kiírták a választásokat, amit mindig megnyerte ugyanaz a párt mindig, meg volt billentve az asztal. De kiírták a választásokat, és különös módon a teljes dualizmus teljes egészében ugyanaz a párt vezette Magyarországot. Aztán a Horthy rendszerben újra csak kiírták a választásokat, persze ott is meg volt billentve az asztal, ne nevezzük demokráciának se a dualizmust, se a Horthy rendszert. Nem volt demokrácia. Kiírták a választást, amit mindig megnyert ugyanaz a párt. Most is ez történik. Ettől nem lesz demokrácia. Ettől még nem lesz. És de attól sem lesz nem demokrácia, hogyha nem ugyanaz a párt nyeri. Tehát a demokrácia nem feltétlenül váltó gazdaságot jelenti. Az Amerikában nagyon jó meg tudják csinálni, mert 4 évente kisöplik a regnáló elnököt, de egy olyan típusú... Demokrácia nagyon sok mindent jelent a szabad választások kiírásán kívül. Például az egyenlő esélyek rendszerét jelenti, fékek és ellensúlyok rendszerét jelenti, csomó mindent nem. Nagyon sok mindent, amúgy a demokráciát próbáljuk definiálni, meg értelmezni a magyarországi viszonyokra. Mindegy, én nem gondolom, hogy Magyarországon demokrácia van, ezt még csak korlátozott alkotmányosságnak sem feltétlenül hívnám, inkább úgy hívom, hogy ez egy önkényuralom, ami a magyarok tetszésével, a magyarok korszakot élt már át a magyar társadalom nem is olyan régen. Tehát ne túlozzunk, hogy az önkényuralmi korszaknak nevezzük. Az önkény az attól önkény. Mert akkor ezt nem mondhatnád el, hogyha ez önkényuralmi rendszer lenne. Ha diktatúra lenne, nem mondhatnám el. Az önkényuralom nem attól önkényuralom, hogy én ezt elmondhatom itt vagy sem. Az önkényuralom attól önkényuralom, hogy egyetlen ember kényének, kedvének van kitéve az állam egésze. Attól önkényuralom, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy az állam én vagyok, és teljes egészében igaza van, és ez érvényesül, és teljesül. Az önkényuralom az attól önkényuralom, hogy nincs semmilyen kontroll Orbán Viktor akarata fölött, mert Orbán Viktornak van kitéve a teljes magyar állam, a teljes magyar társadalom, a teljes magyar gazdaság, amilyen választási rendszer a kontroll, és egy Orbán fóbia már, ahogyan te az ő szerepét értelmezed. Ő sem független attól a rendszertől, amelynek ő az első számú emblematikus képviselője. Szóval cinizmus Magyarországon Orbán fóbiáról beszélni, körülbelül olyan, mintha Fehér Oroszországban Lukasenko fóbiásnak nevezik neveznéd az ellenzékieket, vagy Oroszországban putyinfóbiásnak neveznéd az ellenzéket, vagy Xi Jinping-fóbiásak lennének az ellenzéki kínaiak. De engem például vádoltak Orbán-fóbiával egyházpolitikai szinten, ahogyan annak idején mondjuk az apámat kiszorították a egyházi vezetésből. Ennek ellenére úgy vélem, hogyha nem részérdeket néz az ember, hanem a nagy egészet nézi, ha a nagy egészet nézem és a nemzetstratégiai alapvető érdekeket, akkor nem hinném, hogy nekem magyar emberként Orbán Viktorról így kellene nyilatkodnom, ahogyan te nyilatkodol. Ugye tele van. Én ezt így vélem. Tele van a... Én ezt így látom. Nos, az, hogy a társadalom számtalan vonatkozásban rendszer szintjén is feudális jellegű attitűdöt hordoz és feudális elemeket tartalmaz, ez így igaz, de azért ezt nem Orbán Viktornak köszönhetjük már bocsánat. És Orbán nem Viktor csak rátelepült erre, és élősködik ezen. Ő nagyon jól látja azt, hogy ezt a feudális rendszert lebontani egy az egyben nem lehet anélkül, hogy a nemzetstratégiai érdekek ne sérülnének. Kérlek, nekem ez a meglátásom. Kérlek szépen, idézz de egyéb részletekben nem bonyolodnék bele, mert akkor nem... Nem, én arra kérlek, nem hogy... Nem idő a másik két döntő kérdés, arra kérlek, hogy idézd fel a legutóbbi olyan autonómia pillanatot, amikor fideszes politikus Orbán Viktor akaratával szembe mert menni bármilyen téren az elmúlt 13 év során. Mert hogy azt mondtad, hogy vannak autonóm politikusok a Fideszben. Mikor, milyen jelet láttál erre vonatkozóan? Jó, de várj, idézd föl! Mennyire jelenik ez meg, és máshogy befele pedig mi történik. Az, hogy ők egységet próbálnak mutatni, mert ez az, ami az ő hogy mondjam, offenzív politikájukat biztosítja kifele a társadalom fele is, az még nem azt jelenti, hogy a háttérben föl, hogy, belül de akkor idézd föl, hogy a háttérben kivitatta Orbán Viktor akaratát, és mikor? Ezt idézd föl nekem, hát kérlek. Én tudok ilyen szituációkról, ne haragudj, de szerintem talán te is tudsz. Én nem tudok. Magadban nézem, nem, én nem tudok. Ilyen információk azért eljutnak hozzánk, azért akik de hát akkor mondd meg, a politikával foglalkozunk, vagy politikusokkal egyáltalán kapcsolatban. De kérlek, nevezd meg azt a politikust, akiről beszélsz. Esetleg nem teszem meg, mert nem kívánom az ő pozícióját. Én most már nem tehát nem lehet megnevezni őt annyira. Tehát akkor, de hát ez be is árazza az autonómiáját, meg be is árazza a szabadságot nem, a Fidesz berkeiben. Nem árazza be, hanem a mozgásterét nem kívánom én beárazni. Szóval én csak, beárazni. Mennyire autonóm lehet az illető? Csak három mondatot szeretnék ehhez hozzászólni. Csak három mondatot, ugye? Arról van szó, hogy tele van az értelmiségi közbeszéd, a politikai közbeszéd azzal, hogy, hogyan definiáljuk ezt a rendszert, és ezt most mi csináljuk egy kicsit szerintem, hogy mondjam, nem tud célra vezető, vagy nem igazából nem érünk el vele semmit, de hogyha egy kicsit megnézzük épp magának a demokráciának a történet, és mondjuk veszik az aténi Krisztus előtt 5. századot, ugye, Periklész korát, akkor azt kell mondjam, hogy az nagyon hasonló volt ehhez. Tehát ott Periklész azt csinált, amit akart kis túlzással. De azért nem mondhatjuk, hogy az nem volt demokrácia. Szóval a demokrácia egy túl elég széles fogalom ahhoz, hogy rengeteg fajta hatalomérvényesítést alá lehet sorolni, és azt gondolom, hogy ez egy olyan, amilyen, még egyszer mondom, de azt nem lehet mondani, hogy nem egy demokratikusan megválasztott hatalmi... Törökország is demokrácia? Hát annyira van, mint Magyarország. A maga módján az. Törökország is az. Nyilván az maga módján az. Problematikus. Oroszország demokrácia? Hol húzzuk meg a maga határt? Módján az. Tehát Oroszország is demokrácia. Igen, kínai népköztársaság demokrácia? Nem tudom, tehát lehet egy demokrácia rossz demokrácia, de lehet egy autokrata rendszer is a maga kategóriájában viszonylagosan jó, mert életérdeket képvisel. Hát ha nem vagy demokrata. Ettől még nem. Hát ha nem vagy demokrata, gondolhatod így. Demokráciának vagyok a híve, a demokráciának a híve, de nem látpurlá, nem önmagáért a demokráciáért, hanem a célt magát nézve. A célt magát nézve, hogy egy demokratikus rendszer valójában véve az életérdekét képviseli, lásd Weimári köztársaság esete, ugye nem feltétlenül működik úgy egy demokrácia, amit demokráciának mondunk, hogy abból aztán ne szülessen egy olyan eszeveszett diktatúra, ami aztán világégés generál. De a rosszul működő demokráciát egy jobban vagy egy jól működő demokráciával váltanád fel, vagy inkább egy jól működő önkényuralommal? Hát, hogyha egy rosszul működő ez demokrácia... Platon kérdése. Platon szerint a jól működő autokrácia... A rosszul működő demokráciát nem tud leváltani egy jobban működő demokrácia, de le tud váltani egy jól működő autokrácia, ami megakadályozza azt, hogy a rosszul működő demokráciából egy katasztrofális autokrácia legyen, akkor azt mondom, hogy a jól működő autokrácia mégiscsak jobb, mint a rosszul működő demokrácia, amit egy úgy, ahogy amilyen módon valamennyivel jobban működő demokrácia váltana le, de a végső társadalmi katasztrófát nem akadályozná meg. Ez nem olyan egyszerű kérdés. Jó, akkor történelmi létség szerint sem olyan egyszerű. Jó, csak egy zárójeles megjegyzés. És ettől még én demokrata vagyok, úgy vélem. Jó, egy zárójeles megjegyzés csak Orbán Viktor és a Nép viszonyához, hogy a péntek reggeli Kossuth rádiós interjújában úgy beszélt a nemzeti konzultációról, minthogyha az már eldöntött tény lett volna, viszont ugye január 10-ig lehet visszaküldeni, de abban az interjúban még voltak izgalmas aspektusok, úgyhogy most át is térünk a háborúra és annak a társadalmi és belpolitikai következményeire. Ugye egyrészt... Most arról beszélünk, ugye? Majd nem az ejtő elnyőzésről, igen, úgy tűnik. A budapesti választások annyira nem voltak. De ha már említetted ezt a nemzeti konzultációt, na most az igazán a demokrácia megcsúfolása szerintem. Tehát az egy olyan fricska, amit, hogyha az emberek oda tartják az órukat, ezzel a fricska elé, akkor úgy... Mégis visszaküldik 2,5 millióan. Van demokrácia deficit Magyarországon, de most azt elvitatni, hogy a nemzeti konzultációt, ne kérdezz, hogy miért küldik vissza 2,5 millió vagy 3 millió, de visszaküldik. Visszaküldik. Tehát, figyelj, és senkinek nem állnak a tarkója mögött fegyverrel, hogy visszaküldje. Úgyhogy visszaküldik. Figyelj, én se küldöm vissza, meg nem értem, hogy miért küldik vissza, meg hogy miért nem látják, hogy ez egyébként egy ordas kamu, de ettől függetlenül visszaküldik. Igen. De annak, hogy mennyire semmi érvénye nincsen, azt legalábbis leleplezi az, hogy Orbán Viktor már úgy nyilatkozik róla. Már úgy nyilatkozik róla, mintha már megszámolták volna, mintha eredményt hirdet, miközben még zajlik. És szerinted azok közül, akik vissza fogják küldeni, bárki számolható eredmények. Nem fogja számolni. Egyáltalán nem megszámolják. Mi szerintem azok egyenesen a hulladék konténerbe kerül. Ezt se tudjuk, de figyelj, még akár meg is számolhatják. Rossz hiszem hozzáállás, úgy vélem a részletről. De ha nem kell elszámolniuk vele, borítékolható, de valószínűleg tendenciózusak a kérdés. Mégis van, aki él ezzel a lehetőséggel, mert csak ezzel a lehetőséggel élhet. Valóban a demokrácia szempontjából kérdés, hogy miért csak ez a egyetlen olyan megnyilvánulási forma ma Magyarországon, ami lehetővé teszi azt, hogy bizonyos össztársadalmi jelentőséggel bíró kérdésekben véleményt nyilvánítsunk. Azért, és ez a válasz erre az, hogy azért, mert Orbán Viktor szuverén, és a magyarok szuverenitása Orbán Viktortól származik. Itt nem népszuverenitás van, itt Orbán Viktor szuverenitása van, Orbán Viktor szuverenitását gyakorolják a magyarok, amikor visszaküldik azt egyetlen kérdést adható, teljesen egyértelmű logikus választ, amit Orbán Viktor nekik föltesz. A népszuverenitás azt jelenteni, hogy Orbán Viktor szuverenitása származik a néptől. Itt erről szó sincsen. Miért gondolod azt, hogy Orbán Viktor szuverenitása, abszolút szuverenitás egy olyan országban, egy olyan Európában és egy olyan világon, ahol abszolút szuverenitásról valójában mivel nem beszéltük. Nem azt mondom, hogy Istentől függedék. Nem a világon, csak a feudális Magyarországon, nem a világon. Ezt nem a nemzeti konzultációban gyakorolják, hanem a közélemkutatásokon. Tehát ugye minden le van mérve, pontosan tudod te is, hogy minden le van mérve. Bármihez, amihez hozzányúl a Fidesz, vagy egyáltalán eldönti, hogy hozzá akar-e nyúlni, az abból adódik, hogy mindent megszondáznak, mindent megmérnek. Például, hogy most lesz a téma, ez az eutanázia kérdés, ebben is nyilván azért nem nyúl hozzá, mert megmérte, hogy ez egy megosztó kérdés. Tehát ez, amit most te számon kértél, ezt gyakorolják, csak ezt nem a nemzeti konzultációs íven gyakorolják, hanem kiszervezik Ebből következik, hogy semmilyen elvük nincsen, mert amit majd megmérnek, ahhoz rendelik a saját döngő mellel megvallott identitásukat. Dóra, de valójában... De biztos, hogy nincs elve? Lehet, hogy azért méri meg? Lehet, hogy az az elve. Hogyan tudja gyakorlatilag az elvet érvényesíteni? Nem a politika... A hatalom az elve. A hatalom az elve, és ahhoz tartozik bármi, amit megmér. Hatalom nélkül nincs politika csinálás. Ne haragudj. Ő magában, ami a hatalmat akarja, nem mindegy, hogy mire akarja a hatalomnak nem öncélnak kéne lenni, itt pedig a hatalom öncél. Azt a gyakorlatban kívánja ültetni. De az, aki azelőtt, hogy megmérte volna, azt se tudja, hogy miről mit gondol. De azt tudja, hogy bármit is mérjük, azt fogja érvényesíteni. Visszakéne térnünk a kérdésre, bocsánat. Na most egy nagyon csapin az asztalra. Nem, Erik, Rászok, szóval reméljük, hogy legalább a nemzeti konzultációs éveket elszelektálják, de akkor térjünk rá a háború kérdésére. Igen. Hogy hát ugye több szinten zajlanak most a háborúk, és hát kezdjük Ukrajna EU csatlakozásával kapcsolatban. Ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy mindenféleképpen meg fogja vétózni a csatlakozási tárgyalásokat, viszont amikor erről kellett szavazni az EU csúcson, egyszerűen kisétált a teremből. Utána ebben a Kossuth Rádiós interjújában is válaszolt, de Orbán Balázs is elmondta, hogy ezzel akadályozza meg a döntés meghozatalát, de nem is vállalja a felelősséget ezért az elhibázott döntésért. Ennek akkor mi a szerepe? Mi az elhibázott döntés? Ezt most nem értettem. Az, hogy csatlakozzon Ukrajna az Európai Unióhoz. És vagy hát egyenlőre még csak, hogy megkezdjék a tárgyalásokat. Ez egy cirkuszi mutatvány, mert ez egy cirkuszi mutatvány volt, most maradjunk annyiban. Hogy kimegy, mi? De miért az? Ez is politika. Figyelj, elment a falig, de nem ment neki a falnak. Elment a falig, és nem ment neki a falnak, mikor mindenki csodálkodik, hogy hú, nem ment neki a falnak. Valójában véve pedig előtte ezzel a fellépésével elérte azt, hogy Európai Uniós pénzeket kénytelenek folyósítani Magyarországnak, és elérte azt, hogy az Európai Uniós hivatalos nyelvek közé tartozó magyar nyelvet az ukrán nyelvtörvény szerint kezeljék külön, előtte, hogy a kárpátaljai magyarok az anyanyelvükön tudjanak tanulni és boldogulni. Előtte, és egyébként ezt tagadták, hogy ez a maximumot hoztak ebből a helyzetből. Nem egy szép elegáns dolog kivonulni egy szavazásról, de ilyen értelemben legalább az az álláspont, amit ő képviselt, azt, annak az ellentétét nem képviselte, nem ért a vétó jogával, igen, mert könyörgöm, benne vagyunk az Európai Unióban, korlátozott szuverenitásunkkal benne vagyunk az Európai Unióban, annak idején még mi épes képviselőként én külön küzdöttem a lisszaboni szerződés ellen, senki nem küzdött ellene, se pro, se kontra, jobb és bal oldalon, mindenkinek nagyon-nagyon tetszett, és nagyon-nagyon funny volt ez a helyzet, hogy pessesen szólja, de a lényeg az egészben mégiscsak az, hogy van egy korlátozott szuverenitásunk, és eden keretek között a lehetőséget művészetével élt. Szerintem Orbán Viktor, ez az igazság, maximumot hozta ki magyar nemzet stratégiai szempontból ebből csak a helyzetből. Van egy apróság benne, hogy előtte azért, előtte 3 millió mondjuk Fidesz szavazót mondjuk abban hitegetett, hogy nem, hogy meg fogja vétózni. Nem vétózhatta meg, mert kellenek a pénzek, és ennek nyomán most folyósítják a pénzeket, de azzal, ő kivonult, mert Putyin bácsi előtt nem tudta volna vállalni arccal azt, hogy ő ebben az egész dologban részt vett. Úgyhogy ő kivonult. Neki ehhez tulajdonképpen semmi köze nincsen. Minden Putyintól függ, csak Orbán Viktornak az ukrajna politikája függ Putyintól. Is függ valami, és nem minden Putyintól függ, és nem minden Bidentől függ. Az még csak olyan világ hiányozna, ahol minden mondjuk Bidentől függ, vagy éppen Netanyahutól függ. Igen, csak a különbség, a döntő különbség a Putyin meg a Biden között, hogy a Bident azt le lehet 4 évenként váltani, sőt, le is váltják. Ott váltógazdaság van, ott az elit nem betonozza be magát egy teljes korszakra. Ez a döntő különbség. Nincs a kettő oldal között egyébként. Van döntően. Mekkora? Hogy a társadalmi szuverenitás sokkal nagyobb körben működik, mint Oroszországban, ahol nem lehet leváltani a hatalmat. Amerika viszonya mondjuk a világhoz, mondjuk a republikánus és a demokrata oldalban miben változik? Akárki van hatalmon. Tehát ugyanaz a viszonya Amerikának a világhoz, ugyanaz a viszonya akárki van hatalmon. Hát azért nem egészen. Egy biztos, amikor csak Amerikától függött minden. Azért figyelj, minimális hajszányi eltérés. Egy biztos, amikor Amerikától függött mindenettől a nagy demokratikus váltógazdálkodástól, akkor abból civilizációs katasztrófa helyzetek születtek Afganisztánban, Irakban, Szíriában, Jemenben, Líbiában és így tovább. Tehát ennyi, igen, csak nagyon különös, hogy amikor ez történt, amikor Amerika azt a gyalázatos, mocskos rablóháborút vívta Irak ellen, amely háborút úgy robbantottak ki, hogy meghamisították a CIA jelentéseket, és mindenki előtt, az ország világ előtt lebuktak, leégtek ezzel, akkor nem volt ez a széles gesztusokkal megvallott Amerika ellenesség, a Fidesz úgy lapított, mint szar a fűben. De most, amikor meg honvédő háborút folytat Ukrajna a saját területi szuverenitásáért Oroszországgal, az agresszorral szemben, Ukrajnokat a testvér orosz nép. Ukrajna területén zajlik a háború. És Oroszország betört Ukrajna területére. És előtte pedig Ukrajna a saját orosz állampolgárait írtotta Donbass. Na, hol van ez a... Meg húzta keresztül a krími oroszok nemzeti önrendelkezési. Minden esetre különösen. Csak tudod, akkor igaza lett volna a Fidesznek, amikor minden harmadik állampolgára orosz ajkú, és minden negyedik állampolgára orosz nemzetiség, és hát megmerte tenni a nagy Európai Unióba igyekvő Ukrajna. Amikor Amerika azt a gyalázatos rablóháborút vívta, akkor Amerika párti volt a Fidesz. Most, hogy Amerika pénzzel és fegyverrel segíti Ukrajnának a honvédő háborúját, most Amerika agresszor. Nem segíti, hanem most Amerika az a... Amiről most mi vitatkozunk, az tényleg az, ami teljesen ketté van ugye vágva, vagy ketté van esve a közvélemény etányban, az egyik azt mondja, hogy Amerika, a másik azt mondja, hogy nem. Ugye? Vagy nem pont úgy. Tehát ezt tulajdonképpen lefolytatjuk újra és újra ezt a vitát, de ez megint szerintem nem nagyon vezet sehova. Én visszatérnék inkább az Orbánhoz, aki egy gyenge pillanatában azt tudta kimondani, hogy ne azt nézzétek, amit mondok, hanem amit csinálok. Ugye? Tehát itt például ez ügyes ilyen kivonulás a toalettre, vagy nem tudom hova ment ki, ez például egy tipikusan ilyen, hát számomra rendkívül ellenszenves attitűd, ami lehet, hogy valami módon valami hatást elér, lehet, hogy elér vele valamit, de én nekem azt tetszene, hogyha a beszédem igen, és nem lenne, hogy a Bibliában van, és igen, és a politika... A politikában, ne haragudjál, én azt mondom, a politikának kell a legerkölcsösebbnek lenni, a politikának az erkölcsön, a tisztességen kell alapulni. Sajnos belefáradtunk, és nem olyan nagyobb. De az a baj, hogy akkor legalább mi, ne legyünk annyira cínikusak, ilyen beszélő fejek, és ne, várjál, hagyj fejezem be. Azért nem cínikus, de te se vagy cínikus, mert te se vagy ott, te is kiléptél belőle, én is kiléptem, Lóránt is kilépett, tehát figyelj, de nekünk egyébként, ilyen tiszták vagyunk, mert mi kiléptünk belőle. A maximumot hozta ki ebből a helyzetből. Egyik közösen tudott volna többet kiolni. Ez az igazság. Oké, nagyon nehéz így, mert kicsit nem nagyon hagyjuk egymást. Nem akarok feltétlenül beszélni, csak annyit akarok ezzel mondani, hogy szerintem azok az emberek, akik ezt nézik, mármint ezeket a beszélgetéseket, és hallják a beszélőfejek cinikus, most ezt leírólag mondom ezt is, hogy cinizmus. Tehát ez nem feltétlenül erkölcsileg, nem akarom megbélyegezni a cinizmust, az egy mély filozófiai irányzat volt valamikor, tehát azt mondom, hogy én tőlem távol áll ez a dolog, és a politikától meg igenis azt várom, hogy valami módon ne a cinizmus, meg ne a gyűlölködés felé tolja a közvélemény, tehát azokat az embereket, akikről szó van, hanem próbáljunk meg normálisak lenni, vagy teszik karakának, vagy becsületesek. De tudod, hogy kezdődik a normalitás, hogy árnyalunk. Álnyalunk. Tehát amikor értékítéletet mondok, akkor nem sommásan ítélem el, ezzel, és nem ördökként festem a falra Orbán Viktort, hanem árnyalom az álláspontomat, és megnézem azt, hogy mi az, ami rajta múlik, és mi az, ami nem rajta múlik. Mind a két oldal, és a másik igen, még Orbán Viktor esetében is igaz, mint ami földi halandó kis egyszerű életünkbe is idézőbe téve, mert ő is egyébként földi halandó, és egyébként a Fidesz rendszere tekintetében, ami a legnagyobb bizonytalansággal együttható, az mondjuk ki az, hogy Orbán Viktorra épül. Orbán Viktorra épült, nem? A cinizmus a korrupció etikája. Ezt úgy is mondhatnám, hogy boldog karácsonyt kívánok. Azt az embert, csak definiáljuk, hogy nevezzük azt az embert, aki mást mond és mást csinál. Aki azt mondja, hogy ne azt nézzétek, amit, ne azt nézzétek, amit mondok, azt nézzétek, amit csinálok. Hogy hazugnak, hívjuk ezt? Hazugnak? Vagy minek? Hazug. Tényleg? De nem, minden, eset, de nem minden esetben van így. Jó, igen, csak szélhámos. A, igen, csak a politikában. Ez, így, így, ez nem így, ez minden esetben van így. Definiál te, hogy nevezed azt, aki mást mond és mást tesz? Ahogy Orbán Viktor fogalmazott, ne azt figyeljétek, amit politikusnak mond, csinálom. Politikusnak. Na de akkor úgy mond, hogy nem nevetsz közben. Úgy mond, hogy nem nevetsz közben. Úgy mond. A következőt mondom neked. Az, hogy mi az idea, az erkölcsi mérce, és mi a valóság, ugye az sajnos fényévi távolságban egymástól. Ha Isten törvényei fényévi távolságba kerülnek a társadalom törvényétől, akkor annak soha nem Isten látja a kárát, hanem a társadalom. A kérdés az, hogy aki a társadalom törvényeiért felel, az közelíti-e a társadalmat az isteni erkölcsi értékrend megvalósításához, vagy sem. Eltávolítja, vagy közelíti. De ha közelíti, akkor nem, miért nem mondhatja azt, amit tesz? Miért? Hogyha ő ilyen erkölcsös, hogy éppen közelíti az emberek világát, az Isten országához. Két dolog miatt talán. A társadalom lelki-szellemi alultápláltsága miatt, amiről persze a kormányzat maga is tehet, de nem csak ő tehet róla. Másrészt pedig azon ellenséges közeg miatt, ami nem csak kívülről, hanem belülről is körülveszi ezt a kormányzatot is. A társadalom a felelős azért, hogy az Orbán Viktor hazudik neki. Nem ezt mondtam. Nem a társadalom a felelős, a társadalom nem. Közeg a szükségszerűen szüli meg azt, hogy kénytelen szegény a Orbán jó, nem a igaz és a szép kategóriáját képviselő ember taktikázni. És ha taktikázik, akkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő hazudik, csak nem mond el feltétlenül mindent. Mert ha mindent elmondana, akkor jönne a belső ellenség, és abban a pillanatban molából elefántot csinálva, eleve azt a mozgást lehet is beszűkíteni, amit a háttérben nagy. Ez nem így van, a belső, a te általad belső ellenségnek nevezett, vagy belső ellenségnek, vagy nem tudom, hogy mondtam. Belső ellenségnek, nem mondjuk, hogy nincsen, mert van. Az pontosan, hogy a korrekt viselkedés, a karakán viselkedés kirántja a belső ellenség, vagy a tetszik, van, az ellenzék kezéből az ütő. Nem kell ezt magyarázni, én annak voltam elszemedve, számtalanszor kimondtam olyan dolgokat, amik úgy is kiverték a biztosítékot, és valamit ki lehet mondani, valamit pedig nem lehet kimondani. Mondjuk ki, a nagy demokráciában, nem jó igaz? Formán. Csodálkozunk azon, hogy egy politikus ahhoz, hogy érdemi döntéseket tudjon hozni, valamit kimond, valamit meg nem mond ki. Jó formán. Én nem értem, hogy mind csodálkozom. És persze nem csodálkozom, csak sajnálkozom. Inkább térjünk rá a következő jó kérdésre, mert a rendszer kritikai... Igen, ne is reagáljunk rád. Hanem térjünk rá, de most, hogy te elmondtad a magadét, térjünk is át. Bármire reagáljál nyugodtan. Jó, hogy nem teszik. Szeretném, ha reagálnál rá, jó formán hallom is a hegyi beszédet. Boldogok a taktikusok, mert övék a mennyek országa. Így lesz a taktikázásból a mennyek országa. Így közelítjük ezt a világot, ezt a földi világot. Azzal, hogy mást mondunk, ravaszul mást teszünk, és beavatjuk zárt ajtók mögött a mieinket, hogy ne a számat figyeld, a kezemet figyeld, mert csalok. Ebből lesz a találkozat, ebből a mennyek országa. Kedves Robert, a teljes szentírás Istentől ültetett. Persze idézheted a boldog mondásokat e tekintetben, de azért azt is idézhetnéd például, amikor Jézus provokálták az adópénz kapcsán. És mi volt a válasza? Adjátok meg azt, ami a császári a császárnak, és ami az isteni az Istennek. Tehát ő sem mondta konkrétan azt, hogy ebben az esetben mi a császári és mi az isteni. Hanem rábízta a nagy érdeműre, rábízta a társadalomra, hogyha úgy tetszik, mert még nem jött el az ő ideje. De azt nem mondta. Ugye nem jött el az ő ideje. De azt nem mondta, hogy mikor, császár minek van itt az ideje, ahogyan a példabeszédek könyvben, az ószövetségi példabeszédek könyvét javaslom, hogy részletesen olvasgat, mindenek rendelt ideje van, és ez a rendelt idő határozza meg nagyon-nagyon sok esetben. Nem jött el az igazmondás ideje. Az igazmondás ideje is akkor jöhet el, amikor nem azt a korszakot éljük, sokszor, amikor a hazugság érvényesülésének tulajdonképpen a legnagyobb előfeltétele feltétele az igazság kimondása maga, mert annyira agyon manipulált a társadalom, hogy számos esetben az igazság kimondása már tulajdonképpen a hazugság gépezetét támogatja. Nincs meg, a Bibliával mosdatod a hatalom szennyesét. Okay. És ez a Biblia, a nagyobb probléma a Bibliának a megdalázása. Próbálok téged megvilágosítani, hogy ne próbálj olyan szennyes rá húzni a hatalomra, ami nem létezik, hanem azt a szennyes húzzad rá, ami létezik. No, csak annyi hogy nem emlékeztek, biztos mindenki emlékszik arra a közhelyszerűségre, hogy ugye a románok mindig ügyeskedtek, meg sunyiztak, meg mindig átálltak, meg mindig odaálltak, ahol a kell, stb. És ezt a magyarok, mi magyarok, beleértve engem is, mindig ilyen kicsit lenézően gondoltuk, hogy tényleg ezt csinálják a románnak. Most te azt gondolod, hogy bármi módon az jó tesz az országnak, vagy a nemzetnek, vagy a nem tudom, ennek a diskurzusnak, amiben benne vagy, meg kell nézni, hogy azt látja az a 3 millió ember, akire te mondtad, hogy visszaküldi ezt a hülyeséget, ezt a nemzeti konzultációt. Ez a 3 millió embert, azért nem. Azt mondtam, hogy a hülyeséget küldi vissza, nem. De lehülyézett. Nem hülyeztem, hanem azt mondom, hogy olyan hatása van valóban ennek az Orbán-féle gesztusnak, hogy más mondok és más csinálok, hogy az emberek azt mondják, hogy jó, hát akkor beállok ebbe a hazug és de nem minden esetben attitűdbe. De őszintén ti mindannyian kimondjátok azt, hogy Orbán Viktor minden esetben mást mond és más csinál, mert nem így van. Jaj, valamikor nem hazudik. Hát igen, ez nagyon sokszor van, hogy nem mond más, mint akkor amit méltó. Csinál. Hát akkor nagyszerű, hát akkor eljön az Isten, ő hozza el az Isten országát, hisz nem Orbán, hogy nem is hazudott. Nem hát hozza ez... el, de nem kell ördökként falra festeni. Tehát te végletesen... Attól tartok, hogy arról van szó, hogy nem megvetettük a románokat azért a fajta viselkedésért, amit az Endre itt most fölvetett, hanem csak elirigyeltük tőlük. És most már a miénk, most már mi is így működünk, és rögtön nemzeti lett. De nem lehet összehasonlítani a nemzeti életérdek, a nemzeti stratégia szempontjából való taktikázás a nyilvánvaló árulással. Nemzeti stratégia. Igen, meg akkor sem az... román nemzeti érdek teszem hozzá, aztán, hogy azzá vált, az már nem elsőre a románokon múlott, hanem a nagyantantón múlott, meg az itteni belső árulókon, a károlikon múlott. Jó, ha már nemzeti stratégia, és ha már taktika, mindjárt odaadom a szót, ez is összefügg. Ezzel ugye a román nemzeti stratégia árulásaival. Na de az orosz-ukrán háború kapcsán a kormány az elejétől fogva ugye a békét hangsúlyozta, ezzel ellentétben a gázai konfliktus majd háború kapcsán, ahol sokkal jobban feljöttek ez az egyik-másik érvelési típusú beszélgetések. Ott viszont egyértelműen Izrael mellett foglal állást. Már nem olyan fontos a béke. Úgy tűnik, hogy a nagy békepártiság, a hatalmas békeszólamok, meg békehimnuszok most elmaradnak. Úgy tűnik, hogy nem is a békepártiak, csak Putyin bácsi pártiak. És most, hogy már nem a Putyin bácsi, illetve a Zelenszkij bácsi konfliktusa zajlik, már egészen másképp fest a helyzet. Már nem is olyan fontos a béke. Lehet, hogy mi történt a békegalambbal? Már nem fehér? Vagy azóta köpönyeget váltott? Hogy van ez? Nagyon jó a felvetésed. Pontosan én a magam részéről, noha én egy mezei lelkipásztor vagyok, ahol csak tehettem, mindenhova eljuttattam azt a véleményemet, pontosan ami egybehangzik a tieddel, hogyha a békepártiság kétharmadot eredményezett, akkor ebben az esetben is következetesnek kéne lenni. Ja, csak lehet, hogy azért olyan békepárti Orbán Viktor az ukrán-orosz konfliktus ügyében, mert hát az lehet, hogy ott a Jubjanka téren az FSB székházban van néhány akta, ami nem kéne, hogy előkerüljön róla. Valahogy értelmeznünk kell Magyarország politikáját. Magyarország éppen elárulja a saját szövetségét. Magyarország éppen elárulja a teljes szövetségi rendszerét. Mi a becsület bajnokai? Nem kellett volna csatlakozni, vagy ki kéne lépni? Hát az lenne az egyenes. Ki kéne lépni a NATO-ból? Nem bújtogatni a NATO ellen. Izraeli álláspontban éppen, hogy nem áruljuk el a szövetségi rendszerünket, hanem sajnálatos módon kritikátlanul támogatjuk a szövetségesünket, egészen az etnikai tisztogatás igazolására. Mert ott Putyin bácsi nem zsarol. Jó, de jó, ott, jó, nem, nem minél most zsarolás vagy nem zsarolás kérdése. Az, hogy egy nemzet stratégiai érdeket hogyan kívánok végbe vinni, e tekintetben is lehet céltéveszteni, tagadhatatlan. És ezért lenne szükség például, lásd a szentföldi háború kérdése, egy olyan ellenzékre, amelyik mindig fölmondja a brüsszelit, a leckét minden vonatkozásban, itt érdekes módon milyen hallgat. Milyen angat? Vadai Ágnes engem támadott be a szentföldi istentiszteletükért, pedig mi az izraeli és a palesztin áldozatokért egyaránt imádkoztunk. Egy percben némán fölálltunk minden áldozatért, tehát ebben kizárólag a békesség érdekében emeltünk szót. De mi vagyunk ugye a hibásak. De a lényeg az egészben mégiscsak az, hogy ilyen helyzetben Magyarországon még a civil társadalom sem képes megszólalni és markáns véleményt megfogalmazni, és a döntéshozók fele jelezni azt, hogy persze Sorossal szemben lehet, hogy szükségünk van meg más egyéb megfontolásokból is Izraelre, mint szövetségesre, de olyan szövetségesre soha nem lehet szükségünk, amelyik ezt megengedi magának, amit magának megenged. Ahogyan az ENSZ főtitkár erről nyilatkozik, ahogyan Borrell erről nyilatkozik, és így tovább. Tehát valójában véve ez is a demokrácia deficite, ne csak Orbán Viktorra mutogassunk, akkor mutogassunk az ellenzékre, hogy a szentföldi háború kérdésében miért nem nyilatkozik meg kritikai hangon, miért nem válik ekkor Brüsszelnek a nagy szócsövévé, ugye Gyurcsány Ferenc, Vadai Ágnes, meg az összes többi politikai szerepvállaló. Miért nem érzi a szükségét annak, hogy pusztán emberbarátságból és demokrácia deficit pótlására a élet érdekében szól meg 7000 palesztin legyilkolt gyermek áldozatára. Nem árulunk Orbán Viktornak. Nem árulunk közös gyékényről. Én úgy gondolom, hogy Izrael Gázában a nyugati civilizáció háborúját vívja, mint a nyugati civilizáció első vonala. Én csak annyit szeretném. Etnikai tisztogatással a nyugati civilizáció és szentséges Isten. Hanem a Hamász palesztin civilekkel barikádozza el magát, meg az infrastruktúráját, kvázi Hamas áldozatai. Budapestnél Hamas áldozatai. Egy harmadban kisebb területen, sűrűn lakott területen civilekkel barikádozza el magát. Én csak annyit várok el, hogyha Ukrajna és Oroszország viszonylatában békepártiak, akkor legyenek békepártiak. A következetességet, nem a kettős mércét, csak hogy a magyar politikának az alapvetése, az egyszer egyje a kettős mérce. Minden kérdésben mérítélni kell, taktikázni kell, ramaszkodni kell. Ez súlyosabb, mint a kettős mérce, mert ne haragudjál, ez Ukrajnában nem történt, ami most Gázában történik két hónap alatt. És pontosan meg lehet nézni az adatokat. Nem, mert például azért a civil lakosságnak volt némi esélye elmenekülni. És mi elítéltük a Hamásznak a izraeli terror támadását, és rettenetes, de ebből a gyűlölködő ördögi pusztító körből kimenekedés emberi szempont szerint és hatalmi szempont szerint nincs, csak akkor, amikor azt mondjuk, hogy béke. A Hamász civileket gyilkolt azzal a szándékkal, hogy a civilek meghalljanak. Az nem is volt igaz. Izrael pedig az infrastruktúrát bombázza. Ja, a kórház meg a mesetekkel, meg az ez megint ugyanaz a kérdés. Az infrastruktúrára van rátelepítve, mint a kommentelőket, hogy a palesztin civilek. Ez a döntő különbség a kettő között. Elfogadjuk, hogy a kórház arra van rátelepítve. Figyelj, ha már demokráciáról beszélünk, itt vannak a háború viselésének nemzetközi szabályai. Jó, abban szerintem, én nem hiszem, hogy vita lenne köztünk, hogy semmi se fekete-fehér, tehát az egyik oldal sem. Na lám, végre, akkor Orbán Viktor is ez igaz, ugye? Természetesen. Ja, én hallottad, hogy más mondtam volna? Nem mondtam más, ne arra, ugye. Én viszont az van, hogy szerintem egyértelmű az, hogy ugyanúgy, ahogy, tehát le kell szögezni, hogy Ukrajnát megtámadták az oroszok, és le kell szögezni, hogy a Hamasz megtámadta Izraelt, méghozzá aljas módon emberek, nem tudom, tucatjait vagy százait, civileket levölve. Most erre, hogy mi a reakció, mi a jó reakció, ez valami bonyolult kérdés. Mert kétségtelen az, hogy nyilván őrült nagy palesztin áldozatai vannak ennek az ellencsapásnak. Na de mit lehet csinálni? Akkor ne védekezni. Mondjuk, ha te engem orba akarsz nyomni, akkor én hozzá hagyjam. Vagy mi a jó Isten csinálják? Ne is védekezzek. De biztos, hogy nem gyilkolnék le 7000 gyereket. De most az orbavágás... Biztos vagyok benne. Orbavágás... De tudod, az ellenséged folyamatosan csapásokat mér rád, és civilek mögé rejtő, civilek mögé rejtőzik, és te nem védelmeznéd meg a saját lakosát. Nem védelmeznéd. Minden áltatlan áldozatért kár. Csak egy kérdést kár, tegyek föl. Minden áldozat áldozatért kár, de azért arányt nézzem meg. Mi is kapjunk már szót majd. Tudod, Izrael megkísérli az ellenségének, az ellenség fegyveres infrastruktúrájának a megsemmisítését. Az ellensége pedig pont azért, hogy a nyugati civilizációt Izrael ellen fordítsa, illetve Izraelt belekényszerítse egy etnikai katasztrófába, kvázi etnikai katasztrófát idézzen elő Izraellel, ezért rátelepíti az infrastruktúrájára a civileket, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a kórház alá telepíti az infrastruktúráját. A mecset alá telepíti az infrastruktúráját. Izrael célja nem palesztin civilek legyilkolása, hanem az infrastruktúra megsemmisítése, az infrastruktúrát... Az izraeli hadsereg sose csinált ilyet, ugye 2008-ban se csinált. Az infrastruktúra... Libanonban se csinált ilyet. 1948 óta nem csinálja ezt. Jó, na, ezt hagyjuk abban. Tényleg ezt hagyjuk. Akkor mondjátok ki, hogy Izrael helye és keresni valója a földközi tenger alján, mélyén van, a fenekén van. Mondjátok ki, de mert ez korrekt lenne, ez egyenes lenne. Mondjátok ki, Izrael helye a földközi tenger fenekén lenne. Az lenne a helyes, Palesztina kapja vissza Izraelt. Kapja vissza a saját területét, ami ma Izrael. Mondjátok ki, ez lenne a helyes. Nem, a két állami megoldás a helyes. Vannak olyan zsidók, akik ezt mondják. A két állami megoldás a helyes. 600 zsidó. Tudom, anticionista zsidók. De hát akkor mondjátok, akkor merd kimondani, vannak erre vonatkozó zsidók. Nem anticionista zsidók. 600 zsidó értelmiségi művészek, írók nyilatkoztak erről éppen nemrégiben, talán egy hete, és tiltakoztak az ellen, ami Magyarországon már bevett prazeológia vagy évrendszer a politikában, az antiszemitizmus zéró toleranciájára vonatkozásában, hogy aki Izrael bírája, az ábúvó antiszemita. Ez ellen tiltakoztak, és egyébként ők a két állami megoldást sürgetik, ahogyan a DENSZ is ezt sürgeti, Hamász, a paták szintén ezt sürgeti. Elindult a két állami megoldás felé a rendezés. A palesztinok önkormányzati jogokat kaptak, kiírták a választást. Most szüntette meg Izrael éppen a tegnapi napon. Mert mire volt jó az önkormányzati jog a palesztinoknak? Csak kérlek, hadd mondjam már el. Mire volt jó az önkormányzati jog a palesztinoknak? Azonnal megválasztották a Hamaszt, azt a Hamaszt, amelyik most totális háború indított Izrael ellen. Elindult a két állami rendezés, és egy háború lett belőle. És egy háború... Rosszul döntött a blokkád alá. Nem. Ki volt a blokkád alá Gázát, és miért nem választja külön Izrael Gázát és Cisziordániát? Miért a cisziordániai palesztin autonómiát számoltam? Az iszlámmal nincs együttélés sehol a bolygón, hogy az iszlámmal a békés együttélés. Oroszországban, se Kínában, se a Közel-Keleten, se Európában. Minden palesztin muszlim van 10% keresztény benne egyébként, nem tudod? Jó, tehát... Nem, a Hamász harcosai mind muszlimok, az biztos. Az a keresztény kisebbség, az biztosítom. Fú, a gyerekek, ez nagyon brutális így, csak mondjál 600 muszlimot, de ne 600, mondjál 60-at vagy 6-ot. Olyan muszlimot, akinek bármilyen önkritikája van ezzel az egész dologgal kapcsolatban. Mert a zsidóknak van önkritikája. Mutassál muszlim értelmiségieket, akik most mondtam. Ne ragudj, vannak ilyenek. Nincsenek ilyenek. De vannak és ilyenek. Ez egyik. A másik az, hogy ilyen, nem is feltétlenül... Számos ilyen embert ismerek, és az iszlamofóbia, és figyelj, az iszlámnak is volt, van, és valószínűleg lesz is, hogyha így halad a világ militáns korszaka, de mondjuk ki, hogy a kereszténységnek is volt. Nagyon ez szomorú módon, vallásháború, gyarmatosítás, csak keresztes azt mondom, háború. Hogy nézzük meg Nyugat-Európában azokat a elképesztő ilyen tüntetés sorozatokat, amit az iszlám, tehát a muszlimok csinálnak. Nem azért, mert van egy muszlim szolidaritás, még létezik a világban. És azok a Hamasz pártiak. Nem igaz. Keresztény szolidaritás nem létezik már sajnos. Egyébként, tehát ilyen szinten. Muszlim hát szolidaritás, létezik, az még létezik. De egyébként, és most az furcsa, hogy mondjuk az Európában élő muszlimok mondjuk tüntetnek a másik muszlim megölés megkiirtása miatt. Itt az az, ne legyen már ez egy 1400 éve zajló vallásháború a nyugati civilizáció és az iszlám között. Ez zajlott mindeddig folyamatosan. Itt nem egy izraeli-palesztin etnikai konfliktusról van szó, hanem arról a vallásháborúról, ami Európában öngyilkos merényleteknek, meg tömegmészárlásoknak a képében öltött testet. És ami folyamatosan zajlott, aminek a keresztes háborúk is egy-egy felvonása volt, Izrael a nyugati civilizáció első vonala, és ezt a háborút vívja. És a keresztes háborúk nem tettek jót a keresztény iszlám együttélésnek. De megmondom, az anticionizmusotok annyira elvakít, hogy nem veszitek észre, hogy a saját civilizáció, a nyugati civilizáció elárulóivá váltok, amennyiben ebben a konfliktusban saját civilizációtokkal szembefordultok. Nem, ez az etnikai etnikai tisztogatás, a gyűlölet újabb magvetése, ami nem garantálja Izrael állama létét és biztonságát, ami minden tisztességes embernek, csak embernek kell lenni, akár keresztény, akár iszlámító, akár zsidó, jogos szemlélete, és a egyetemes zsidóság biztonságát sem garantálja. Nem véletlenül nyilatkozik meg az a 600 zsidó értelmiségi önkritikusan. És igen, iszlám értelmiségiek is vannak önkritikusak, akik egyáltalán nem támogatják a Hamász. Ez nem etnikai. A palesztinok között is. Miért büntetik a Fatah uralta Cisjordániát az önkormányzati jogkör megvonásával éppen most? Akkor ezt mondjad meg. Miért? Figyelj, megnézted a Netanyahu-nak azt a kiszivárgott beszédét, amivel elismeri kamerán kívül, hogy kell provokálni a Hamaszt? Nem láttam. Ez biztos, hogy így van. A Netanyahu egy gazember. Nem véletlen, hogy ilyen virágzóak a magyar-izraeli kapcsolatok. Ez az a morális szövetség, ami a mennyek országát elhozza ide a földre. A hazugságok, a provokációk, a leállított kamera mellől kiszivárgó dumák, amikről kiderül, hogy hát valójában nem azt mondjuk a kamerába, mint amit amúgy csinálunk a kamerán kívül, mint amit ugye kezünkkel mutatunk. Igen, csak konkrétan arról van szó, legalább az ENSZ-ben tartózkodott a közgyűlésen Magyarország, és most nem támogatta egy az egyben a Netanyahu véle politikát. Tehát azért ez is a lehetőségek művészete, hogy a túlzottan egyoldalú elköteleződésből egy némi visszalépés történt, ami szintén nem ideális, de érték. Az a magyar médiában azért nagyon durva kettős mérce van, mondjuk a Izrael. Megvan, de ott is már. Én most már csak azt tudom mondani, hogy legyen béke a harctéren is. Itt is viszont még egy témát fel fogok hozni, amit tényleg csak röviden nézzünk meg, ugye, hogy politikai vita lett az eutanázia kérdése, erről már sokféle diskurzus lezajlott, én igazából csak egy kérdést tennék fel akkor ezzel kapcsolatban, hogy az emberi méltósághoz való jog, vagy az élethez való jog az erősebb. Endre. Én annak a pártján vagyok, hogyha valakinek elege van, és most nem menjünk bele, hogy miből, akkor nyugodtan szüntesse be magát. Tehát, és nem mondom, hogy ezt az államnak pártolnia kellene, mert az államnak ugye az eminens érdeke az, hogy... Ez az elvárás most. Igen. Ez az elvárás, oké, ez rendben van. Én nem tudom, hogy ezt mit kell csinálni. Nem gondolom, hogy pártolni kellene. Azt gondolom, hogy az államnak ebben egy semleges álláspontot kellene elfoglalnia. Ugye, most nyilván ilyen szűk időkeretben egyébként nagyon nehéz lesz erről beszélni, mert ez egy nagyon megosztó, meg egy nagyon pikáns kérdés, és mondjuk amit most itt ugye Karsai Dániel hozta fel ezt a magyar médiában, meg a magyar közéletben, és figyelj, messziről látszik, hogy teljesen ateista, meg materialista hozzáállásból ugye van ez ugye most tálalva. Ugye mindezt úgy, hogy ugye az elvárás meg úgy jelentkezik, hogy az állam avatkozzon ebbe bele. Tehát nekem a személyes véleményem az egyébként eutanázia kérdésbe, ebbe a kérdésbe relatíve még a megengedőhöz közelebb van egyébként, olyan szempontból, hogy nyilván senki nem tiltja meg, hogy ezt megoldja magának, csak ezt az államtól elvárni azért az szerintem necces, és ugye főleg úgy, hogy elég materialista hozzáállás az, hogy kikapcsoljuk egy gombbal az életet úgy, hogy nyilván ugye azon a másik oldalon, hogy mögött az élet után nem nincsen semmit, megesznek a kukacok, és akkor a szenvedéstől meg tudunk szabadulni egy gombbal. De ezt az államtól, meg tudom, az orvosoktól, akinek ugye a hippokratészi esküt kéne megszegni, azt ugye nem várjuk már el, és ugye itt most van szó itt ugye eutanázia kapszuláról, meg minden, tehát azért ilyen steril szinten azért kórházba sem nem jó meghalni egyébként, maradjunk annyiban nyilván, de senki nem tiltja meg, tehát a civilizációban voltak erre lehetőségek, meg van erről egyébként civilizációs emlék. Most mondok egyet a Torjai Büdös Barlangban, a Székely bácsi halálos betegen szépen levetkőzött, kint hagyta a ruháját, bement, megoldotta. De nem az államra testálta, meg tudnék erről hozni római, meg mindenféle emléket. Ezt meg lehet oldani, csak jelen ár szerint azt, hogy a politikától ezt várjuk úgy, hogy már említettem az elején, hogy ez pontosan tudja a Fidesz is, hogy ez egy megosztó kérdés, senki nem fogja felvállalni szerintem, senki nem fogja felvállalni, és ráadásul attól mindenkit óvnék, hogy ezt a kérdést teljesen ateista, meg materialista megközelítésbe tárgyalja egyébként. Órend. Hát én úgy érzem, hogy ugye itt életvégi döntésről van szó, de valójában véve, ami terítékre kerülne, az nem életvégi döntés, hanem arról való döntés, hogy mikor és hogyan történjen meg az én életemnek a záró része vége. Ugye hogyan vethetnék véget, vagy betethetnék véget az életemnek. Hogy e felett rendelkezhetek-e. A keresztény tanítása tekintetben egyértelmű, nevezetesen, hogy nem a magunk urai vagyunk, és ilyen értelemben Isten bennünket test és lélek egységében teremtett. Valójában véve az, ami alapvető keresztény tanítás, úgy vélem ez az, amit ma az önrendelkezésre hivatkozó modern társadalommal a legnehezebb megértetni, akár magzatvédelmi kérdésben, és akár eutanázia kérdésében is. Az élet minőségét azt nem a testi állapotunk, fizikális állapotunk határozza meg kizárólag, az is tagadhatatlanul, hanem a lelki-mentális állapotunk is, test és lélek egységében. És ha ezt nézem, akkor én úgy gondolom, hogy annak van létjogosultsága, hogy a passzív eutanázia esetében átgondolja az állam a szabályozás, az orvosi szakmai testületekkel egyeztetve, akár még az orvosi kamarával is, mert ez is beleférhet azért a demokráciába, de beleférhet, igen, egyeztetve, és hogyha ezt megtenné, akkor szabályozottabban történhetne a passzív eutanáziának az alkalmazása ott, ahol indokolt, tényleg életvégi döntés vonatkozásában. Az aktív eutanáziánál viszont úgy vélem, hogy ugyanazt a hibát követjük el, mint számos más törvénymódosításnál, nevezetesen, hogy a kivételből alkotunk végül egyetemes szabályt, tehát ami mindenkire érvényes. Szerintem ez helytelen, és csak egy személyes példát hadd mondjak, az én anyósom szkleróz multiplexbe szenvedett, már nincsen közöttünk, Isten nyugosztalja, de azt tudom, hogy hívő asszonyként soha nem gondolt arra, hogy az életétnek véget vessem, vagy véget vetessem. Egy bizonyos, hogy utána, amikor ő elment közülünk, mérhetetlenül hiányzott a puszta jelenléte a családnak. Noha nyilván terhet is jelentett az ő gondozása, ápolása, de a puszta jelenléte, a ránk gondolása, az önzetlensége tekintetben meghatározó volt, és nagyobb hiányt éreztünk, mint olyan hozzátartozók elvesztésénél, aki sokkal aktívabban és cselekvőképesebben tudta befolyásolni életének az utolsó időszakát is. Tehát azért mondom, hogy ez azért nem egy olyan egyszerű kérdés, én tisztelem azokat az embereket, akik rettentő súlyos, nyomorúságos betegségben szenvednek, ugye az orvostudomány sok mindenben előre haladt, többek között a diagnosztikában, és azért is vetődik fel ez a kérdés, mert ma már sok ember jóval hamarabb megtudja, hogy mire számíthat, mint régebben. De azért sokat fejlődött az orvostudomány a fájdalomcsillapításban is, és a tekintetben is azért van mozgástér a tekintetben, hogy az emberfeletti súlyos szenvedések vonatkozásában megfelelő fájdalomcsillapotokkal tudjanak segíteni az emberen. Ott, ahol csillapíthatatlan fájdalomról van szó, az egy nagyon fontos kérdés és határterület, hogy egy csillapíthatatlan fájdalom esetén, amikor reménytelen a helyzet, és már életvége felé halad a betegség, akkor mit tegyen az ember, illetve az orvostudomány? Csak a fájdalmat. Szerintem rosszul betetted fel ezt a kérdést, Dóra. Szerintem nagyon nagy hiba kijátszani az élethez való jogot az emberi méltósághoz való jog ellen. Nincs olyan helyzet, hogy ezek közül választani kelljen. Az élet jog, és senki nem akarja az élethez való jogot, az élet, az ember, és senki nem akarja az élethez való jogot megvonni. Az eutanázia az nem az élethez való jog megvonása. Politikai kommunikációban az szerepel. Nem véletlenül hamisítják meg a kérdésfelvetést. A halálhoz, a méltóság teljes halálhoz való jog, az nem az élethez való jog elveszejtése, hanem ezzel az embernek a jogi státusza kiegészül, bővül. Senki nem akarja az államra lőcsölni, vagy az államra testálni. Az eutanáziát nem. Csak annyi a kérés, meg annyi az igény, hogy az állam ne üldözze az eutanáziát. Csak ennyi. Senki nem akarja, hogy az állam hajtsa végre. Maradjon semleges az állam. Csak annyi az elvárás, hogy annak, aki segítséget nyújt valaki öngyilkosságához, segítő kezet nyújt valaki öngyilkosságához, mert ez valójában egy asszisztált öngyilkosság, azt arra ne sújtson le az állam a törvény és az erőszak szervezetek erejével. Mindössze erről van szó. Mi a garancia arra, Robert, hogy a határ az nem mosódik el előbb-utóbb olyan egyre tágabb értelmezésében ennek a lehetőségnek a biztosításában, amelyben az állam nem sújt le, de már nem az a határeset, mint amire eredetileg a törvény a maga megengedésével lehetőséget biztosított. Bármilyen jogot adsz az embernek, azzal a joggal vissza is lehet élni. Ezen az alapon az embereknek nem lenne szabad autót vezetniük, mert hát bizony nagyon sokan fölhajtanak a járdára, és elcsapják a gyalogosokat, meg a buszmegállóban várakozókat, és gyilkolnak az autójukkal, visszaéltek a jogukkal. Hol van a határ? Erre való a kressz? Pontosan. Na most addig, amíg valamit tiltunk, addig nincs kultúrája. Addig, amíg tiltjuk az autózást, addig nincs kressz, nem tudjuk biztosítani a határokat. Ha majd lesz lehetőség az eutanáziára, akkor az eutanáziának a kultúrája is meg tud majd teremtődni, és akkor majd azok a biztosítékok, amiket most hiányolsz, hogy lennének biztosítékok? Hiszen az állam üldözi az eutanáziát. Most én sem vagyok meggyőződve arról, hogy az öngyilkosság nem bűn. Én is, hogyha ilyen helyzetben lennék, nem vagyok meggyőződve arról, hogy én az öngyilkosságot választanám. De azért, mert én tartanék attól, hogy az öngyilkosság mégiscsak bűn, és nem akarnék erőszakot tenni, hiszen ez mégiscsak egy erőszak, önmagamon sem, ezért más valaki szenvedjen értelmetlenül, aki amúgy meg akar halni, és kéri a segítőkezet, de nem kap segítséget. Azért, mert én féltem saját magamat a pokoltól. Azért ő itt a földön éljen a földi pokolban. Na, én azt gondolom, hogy mindenkinek a saját meggyőződése az ő maga, saját maga életére vonatkozóan jelentsen konzekvenciákat, ne valaki másnak az életére vonatkozóan. De akkor nem lehetne törvényeket hozni ezen szemlélet alapján, mert akkor mindenben mondhatjuk azt, figyelj, hogy az ő saját szemlélete, az ő saját felfogása szerint. Tehát ez az, amit mondasz, hogy visszaél a joga, és akkor ne adjuk meg. Van, amiben nem adhatjuk meg, mert olyan határmezse, ami nem mi uralkodunk. És abban a pillanatban, amikor az ember a maga önrendelkezésével uralmat szerez egy ilyen határmezsén, akkor gyakorlatilag ez kritikátlanná bűvíti, óhatatlanná, a könnyebb ellenállás irányába menve. Tehát én azt mondom, hogy a passzív eutanáziát kellene átgondolni, és ennek az orvosi asszisztenciáját legálisan, és ezt az orvosi szakmai testületekkel egyeztetni, de csak a passzívra vonatkozóan, hogy az se önkényesen menjen meg emberbaráti alapon csak úgy, hanem jogilag rendezett formában, az aktív eutanáziát pedig nem lehet támogatni. Attól még szabad döntése mindenkinek van, hogy éle az öngyilkossággal, ami pedig bűn. Nem mindenkinek, hiszen a tetraplégiásoknak, akik nyaktól lefelé megbénultak, és nem tudják, szó szerint nem működik a testük, nem működik a kezük, nem áll módjukban megölni magukat, ők segítséget kérnek egy asszisztált öngyilkossághoz, tulajdonképpen egy önasszisztenciát kérnek, ahol még magát a gombot, azt a gombot, ami aztán a méreginjekciót beadja nekik, ők maguk például szájjal még tudnak festeni, vagy írni, vagy gombokat nyomni. Ők maguk nyomnák meg a gombot, és te azt mondod, hogy azért, mert az a te személyes erkölcsi meggyőződése, hogy ez bűn, ezért ő ne tehesse meg, ezért ő ne lehessen. Azért nem csak az nem legalizálhatnál. Nem lehetne legalizálni, mert ezzel visszaérni. Hoztál egy ilyen példát, de nem csak az ő viszonylatokban merül fel. Nem vagyunk. De sokkal... De ez a vegy tiszta helyzet, amikor valaki nem tud öngyilkos lenni, de óhajtja a megaláztatásának a végét, és nem én az mondom, hogy ő akar, ő mondja, lehet, hogy ő szeretne, és ez okay. Irgalom kérdése, nem irgalom vagyunk. És empátia kérdése. Okay. Eléggé együtt érzünk vele ahhoz, hogy a szenvedését, a szenvedésének a végét az ő akarat, az ő autonómiája mentén segítsük. Világos, ez világos. Tehát én azt mondom, hogy nem vagyunk az állam helyében, hála jó Istennek, illetve nem vagyunk jogászok. Én azt gondolom, hogy mindenki ide le ereszel ide a lelkébe, vagy ide valahova ezt a kérdést. És ott mondjon véleményt, tehát mikor itt van a probléma, az egész, a egész világ. Én ott mondok véleményt. Akkor rengeteg csoda a szenvedésekből született. A legtöbb csoda a lelki, szellemerkölcsi csoda a szenvedésekből született az emberiség életében. Húzsérrel értek egyet, hogy kétségtelen az, hogy nem tudunk mások helyében lenni egyrészt, másrészt meg az emberi méltósága szerintem sokkal fontosabb annál, hogy most... Ott van egy ember, akit 30 éve a szarából mosdatnak ki a szerettei, és ez az egész hercehurca, ez az egész rettenetes bezártság a saját fejébe, a saját nyomorult, elsorvadt testébe, már elviselhetetlen a számára, és kéri, csak egy dolgot kér, mert csak egy dolog válthatja meg, a kegyes halál, és akkor te elmagyarázod neki, hogy a szenvedésből származnak a nagy lelki csodák. Szenvedj még 20 éven keresztül, kérlek, hiszen az az én meggyőződésem, hogy a te szenvedésedből lelki csoda származik majd. Erre azt mondja, hogy 30 éve szenvedek értelmetlenül, és nem lelki csoda az, származom amiről belőle, nem mi döntünk, hanem nyomorúság. És erre te azt mondod, hogy szenvedj még 20 éven keresztül. Ez az, amiről nem mi döntünk. Istennek az aktív cselekvő és passzív megengedő akarata dönt. És éppen azért mondtam el a Danyóson példáját, hogy jól értsétek, hogy én ezt a részét megértem, és azzal egyetértek, hogy az állam abban az esetben ne üldözze, de törvényt ne alkosson rá, ne legalizálja, ne üld, mert ez a különbség köztünk. Én azt mondom, hogy azzal még nem üldözi, hogyha nem legalizálja, de mint egy megtűri abban az esetben, hogyha tényleg egy tetraplég emberről van szó, de ne, akkor se legalizálnám, és akkor se törvényesíteném, mert egy olyan kiskapot nyitok, ami nagy kapuvá válik. És addig idéztem fel az Anyóson példáját, mert nem, ez nem automatizmus, ez nem így van, hogy valaki be van zárva a saját testébe, és attól még nincs értelme az életének. Tehát ez sokkal bonyolultabb kérdés de annál. Van ilyen is, de sokkal bonyolultabb kérdés annál. Ez és nem beszélve az isteni csodát, mert ne hagyjuk ki a számításból, ugye? Mert azért ez is előfordul, sok esetben nem, de azért a lélek rendkívüli meglepetéseire is készen kell lenni. Vagy hogy például az orvostudomány is fejlődhet esetleg. És esetleg, mikor ő úgy döntene arról, hogy éljen ezzel az aktív eutanáziával, akközben lehet, hogy az orvostudomány annyira előrépett, hogy jó, ezt tényleg nagyon sokáig lehetne még folytatni, és André, tudom ismételni, hogy ezt mindenki gondolját magában, utána meg meglátjuk, hogy lesz ebből népszavazási kérdés, akkor a véleményt is el lehet mondani. Hát köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött, és a nézőknek is nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Annyit tudok javasolni, hogy az itt történteket ne ismételjék meg a karácsonyi családi vacsora mellett, és köszönöm szépen, viszontlátásra!